Program Trzeci Polskiego Radia, 20 lipca, czwartek, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. W Sejmie coraz bliżej głosowania nad projektem PiS o Sądzie Najwyższym. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. W Sejmie nie będzie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Swój wniosek wycofali ludowcy. Atmosfery do tego, żeby przeprowadzić tę debatę, po prostu nie było. Ja nie rozumiem, jaka atmosfera przebyła teraz spokojnie, można było to rozpatrywać. W tym serwisie Trójki także o tym, jak Mazowsze chce walczyć ze smogiem. Głosowanie lada moment. Posłowie zajmują się projektem Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. Sejm już przyjął poprawki PiSu, m.in. te, które uwzględniają postulaty prezydenta Andrzeja Dudy. Przyjęto rozwiązanie, że Sejm ma wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Izba odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, która przekonuje, że ustawa bezpośrednio uderza w sądownictwo w Polsce. Tej debacie przysłuchuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry. I mamy wynik głosowania. Wynik głosowania. Jestem w studiu, ale wychodzi na to, że ustawa została uchwalona, ale wcześniej też akceptacji sejmowej większości nie zyskał wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Od samego początku posłowie opozycji apelowali o nieprzyjmowanie ustawy, która, jak mówiono, niszczy trójpodział władzy w Polsce. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że PiS tymi propozycjami niszczy polską rację stanu, a dzisiejszy dzień zapisze się w czarnej historii Polski. Niszczycie prawo Polaków do niezależnego sądu. Dlaczego to robicie? Każde wasze głosowanie będzie zapisane w historii i będziecie tłumaczyć się przed swoimi dziećmi i swoimi wnukami przez lata. To jest pytanie do was. Czy będziecie podzielać zdanie prezesa Kaczyńskiego, że dla was cała Polska, która nie należy do PiSu, to kanalie i mordercy? To jest pytanie do was i na nie będziecie musieli dzisiaj odpowiedzieć. Ustawa, która właśnie została przegłosowana, zakłada m.in. wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. W ramach Sądu Najwyższego ma być też utworzona Izba Dyscyplinarna. Małgorzata Naukowicz, gorący komentarz dotyczący tego, co przed chwilą wydarzyło się w Sejmie. Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne polityczne komentarze w serwisach Trójki. Ale w Sejmie pozostajemy. Ludowcy wycofali wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Tłumaczył to napiętą sytuacją polityczną. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że rozpatrywanie wniosku dziś mijałoby się z celem. Atmosfery do tego, żeby przeprowadzić tę debatę, po prostu nie było. Rolnicy chcą normalnie wysłuchać uzasadnienia i debaty. Sam minister Jurgiel zapewnia, że był gotowy do debaty. Ja nie rozumiem, jaka atmosfera przebyła teraz spokojnie, można było to rozpatrywać, ale to zależy od PSL-u. Ja na tym stanowisku, które pełnię funkcję od prawie 2 lat, mam naprawdę dużo do powiedzenia. Ludowcy zapowiadają, że swój wniosek złożą ponownie. Minister Jurgiel jest szkodnikiem, ma teraz kilka tygodni szansy na to, żeby obudzić się z letargu, wybudzić się z tego zimowego snu, ale ten wniosek zostanie złożony w najbliższych dniach. Jeśli PSL złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra Jurgiela, będzie mógł być on rozpatrzony dopiero po wakacjach, ale w tym celu musi zebrać 69 podpisów posłów. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Teraz o tym, jak Mazowsze walczy ze smogiem. Antysmogowa uchwała jest już gotowa. Celem tego projektu jest zmniejszenie emisji trujących substancji z pieców i kotłów. Sejmik województwa zapowiedział konsultacje społeczne w tej sprawie. Podstawą projektu uchwały antysmogowej są badania ekspertów mówiące o szkodliwym wpływie smogu na nasze zdrowie. Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Marcin Podgórski powiedział, że niebezpieczeństwo stanowią niesprawne urządzenia grzewcze oraz paliwa złej jakości. Dlatego projekt uchwały zakazuje ich eksploatacji. Nie zabezpieczają tak na dobrą sprawę przed emisją spalin do atmosfery. Chcemy dla szybszego osiągnięcia efektu też równo nalegle wprowadzić zakazy spalania złej jakości paliw. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma wejść w życie 1 listopada. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego może zgłosić swoje uwagi w sprawie projektu w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na stronę www.mazowia.pl, a następnie w zakładkę Konsultacje społeczne. Konsultacje potrwają do 18 sierpnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Groźny ładunek znaleziony w Bruśniku w Małopolsce. Mieszkaniec w czasie spaceru po lesie odnalazł niewybuch z czasów II wojny światowej. Od razu poinformował o tym policję. Skierowany na miejsce patrol zabezpieczył niewybuch, zabezpieczył miejsce. Na szczęście było to dość daleko od zabudowań. Następnie przyjechał patrol Wojska Polskiego, grupa saperska, która bezpiecznie mogła ten pocisk zneutralizować. Mówił rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. Sam pocisk trafi na poligon, wieczorem zostanie zdetonowany. Na koniec raz jeszcze przypomnijmy informację. Dosłownie sprzed ostatnich kilku minut Sejm uchwalił ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. Głosowało 450, za 235, przeciw 192, wstrzymało się 23. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Wynik głosowania głosił wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Polityczne komentarze w najbliższym serwisie Trójki o 16. Synoptycy ostrzegają na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Zachodnim. Możliwe są burze z gradem, a w wielu miejscach regionu, w wielu regionach upały. Najniższe temperatury w Trójmieście, tam 21 stopni, 25 w Warszawie, 28 w Lublinie, 31 w Kielcach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral, dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Już teraz w Lidlu. Szynka w kawałku rzeźnik 9,79 za kilogram. Oraz kawa Milona Bellarum aż 30% taniej. 5,55 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Korczeńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Nurkowanie osób niepełnosprawnych jest w naszym społeczeństwie nadal czymś mało znanym i budzącym liczne kontrowersje. Zapraszam na spotkanie z osobami ze Stowarzyszenia Nautika z Krakowa, które wykorzystując specyfikę środowiska wodnego pomaga ludziom niepełnosprawnym, ale nie tylko, w odnalezieniu nowych możliwości samorealizacji. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy, w jaki sposób fundusze europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami, aby mogły brać udział w projektach unijnych i same realizować te projekty. Gościem będzie Bartosz Stępień ze Spółdzielni Socjalnej FADO w Łodzi. O tym wszystkim już za chwilę. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Fear of getting caught, of recklessness in water. They cannot see me naked. by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. Pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide forever drum could not describe night swimming. You I thought I knew you. You I cannot judge. You I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Streetlight, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet W studiu w Krakowie są już goście. Anna Ćwiękowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Nautika, i Maciej Pasierb, członek zarządu stowarzyszenia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. A w studiu w Warszawie jest Angelika Hrabkiewicz-Gądek, która przez wiele lat była prezesem Stowarzyszenia Nautika, dalej drukuje i robi wiele fantastycznych rzeczy, które motywują ludzi. Witam Panią. Witam serdecznie. Ta lista aktywności Pani jest dosyć pokaźna. Wspomnę tylko, że niedawno jako pierwsza osoba niepełnosprawna zdobyła Pani szczyt tatrzańskiego mnicha. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Tego wyczynu. Wcześniej były już Rysy, najwyższy szczyt Polski i Kilimandżaro. Ale to wszystko też w pewien sposób jest powiązane z Pani nurkowaniem, o czym powiemy później. Powróćmy do Stowarzyszenia Nautika. Z jakimi niepełnosprawnościami osoby zabierają Państwo pod wodę? W zasadzie zabieramy pod wodę z wszystkimi niepełnosprawnościami, poza niepełnosprawnościami natury intelektualnej. Zabieramy osoby, które mają amputowane nogi, ręce, które mają dziecięce porażenie mózgowe. Zabieramy osoby po wypadkach częściowo i całkowicie sparaliżowane, również po wylewie. Niewidome, niesłyszące, także tutaj nie ma żadnych barier. Żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń, tak. A jak to wynika z Państwa doświadczeń? Co osobom niepełnosprawnym daje nurkowanie? To znaczy, mogę się wypowiedzieć jak gdyby od swojej strony. Sama jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się o kulach, mam chorobę stawów. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nurkowanie daje mi swobodę ruchów, daje mi odprężenie, daje mi taki spokój, takie wyciszenie. No i jest to dla mnie również świetna rehabilitacja, bo pod wodą nie myślę o tym, że coś mnie boli, czy nie mogę zgiąć nogi. Po prostu zajmując głowę pięknymi widokami, robię ruchy, które normalnie na lądzie nie byłyby absolutnie możliwe. Więc to jest nie tylko dla mnie frajda i spędzanie wolnego czasu, ale też świetny sposób na to, żeby poprawić swoją sprawność. Pani Angelika, a jak to jest, jeżeli chodzi o panią? Co pani to nurkowanie dało? Nurkowanie to jest moja taka wielka miłość. To jest pasja dla osoby, która nie może za bardzo uprawiać innych aktywności, ponieważ mnie od trzeciego roku życia towarzyszy rdzeniowy zanik mięśni. To jest choroba, która postępuje, to jest choroba, która no, nie lubi, jeśli ja się przemęczam. W związku z tym szukałam swojej pasji i znalazłam ją w nurkowaniu. I to nurkowanie jest właśnie dla mnie taką miłością, pasją i przede wszystkim to, co Ania już powiedziała, wolnością. A czy pamięta pani, jak to było, kiedy pani pierwszy raz pojawiła się w klubie, w stowarzyszeniu, kiedy pani pierwszy raz no, zdecydowała się na to, żeby zanurkować? Ja nigdy nie zapomnę mojej pierwszej w ogóle rozmowy z przyjacielem Radkiem, który jest osobą poruszającą się na wózku. I to on właśnie opowiadał mi pełny optymizmu, radości o tym, że pod wodą właśnie znajduje się wolność, znajduje się nieważkość. Ja za bardzo nie znałam tego uczucia. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy przekonywał mnie do tego i kiedy powiedział mi o Stowarzyszeniu Nautika, a było to 16 lat temu. I kiedy zachęcił mnie do tego, żebym przyszła pierwszy raz na basen. I zobaczyłam te wszystkie osoby, które zaczęły się przebierać w piankę, zaczęły przygotowywać się do swojego nurkowania. Później zobaczyłam, jak wskakują do wody, jak ubierają się w sprzęcie, oczywiście przy asyście naszej fantastycznej kadry. I kiedy zeszli pod wodą, zrobiło się cicho. I zaczęły po prostu wydobywać się tylko bąbelki. I to było tak piękne. I wtedy, jak wróciłam do domu, to pomyślałam, że bardzo, bardzo chciałabym spróbować. Tak to wyglądało u mnie. A czy łatwe były te początki? Nie, nie były łatwe, ponieważ kiedy ja już zakochałam się w nurkowaniu, kiedy wzięłam pierwszy oddech z butli, zaczął się kolejny etap. A kolejnym etapem to jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania. Bo lekarz musi wyrazić na to zgodę. I wtedy okazało się, że w Polsce nie ma takiej osoby z tą jednostką chorobową i że muszę zrobić bardzo, bardzo dużo badań, żeby w ogóle mieć, tak, mieć z czym iść do lekarzy i przekonywać ich. I wtedy zaczęła się moja podróż do tego tak naprawdę zielonego światła na nurkowanie. I po długich, długich spędzonych godzin w kolejkach dostałam zaświadczenie od lekarza. Tak naprawdę wtedy to było na pół roku z zastrzeżeniem obserwacja. Rozumiem, że przecierała pani szlaki dla innych osób niepełnosprawnych, które chciały nurkować. Tak, ponieważ wtedy, kiedy ja później miałam to szczęście i byłam prezesem Stowarzyszenia Nautika, to pamiętam momenty, pamiętam e-maile, pamiętam te telefony, kiedy ktoś dzielił się ze mną tym, że ma rdzeniowy zanik mięśni i z taką obawą pytał mnie, czy to jest w ogóle możliwe. A ja wtedy tak bardzo, bardzo się cieszyłam, że są takie osoby i że one również będą mogły spróbować tego wszystkiego, co ja. Czas niezwykły. Powiększenie. Nurkowanie nawet dla osób zdrowych i pełnosprawnych to nie lada wyzwanie. Wymaga osobistej odwagi i umiejętności przełamania w sobie wielu oporów. Tak też było u pani Anety Gałąski, chorującej na wrodzoną łamliwość kości. A o nurkowaniu dowiedziała się podczas jednego z pobytów w szpitalu. Tam spotkała osobę, która zaprosiła ją na kurs na basenie. Pani Aneta do tego pomysłu nie była, delikatnie mówiąc, entuzjastycznie nastawiona. Ja się trochę popukałam w głowę, powiedziałam jej, że absolutnie, że sprzęt, kilogramy, które trzeba na siebie włożyć, to nie jest absolutnie dla mnie. Bała się pani, że się pani połamie? Tak, nie, ja się nie bałam, ja byłam tego pewna, że ja założę sprzęt i wskoczę do tej wody, już po prostu z niej nie wyjdę, bo tam zostaną ze mnie kawałki, że nie wyjdę już cała z tej wody. Na co ona mi powiedziała, że to w ogóle tak nie działa, bo pod wodą nie czuję się sprzętu. Ja sobie pomyślałam, tak, gadaj mi tak, na pewno kłamiesz. Absolutnie to nie jest prawda. To pani namawia osoby niepełnosprawne do tego, żeby przyszły na basen. To jest chyba za dużo powiedziane. Małgorzata Stańczyk, wolontariusz i członek zarządu w Stowarzyszeniu Nautika. Nie powiedziałabym, że namawiam, tylko opowiadam o swoich własnych doświadczeniach i tym, czym dla mnie jest nurkowanie. A jest takim niezwykłym czasem, taką moją zazwyczaj blisko godziną w ciszy, spokoju z samym sobą. przez moje opowieści próbuję może pokazać ten inny świat, tak, niedostępny dla wszystkich. Potem poznałam jeszcze jedną osobę, która mi powiedziała, że nurkuje, że rzeczywiście ten sprzęt jest niewyczuwalny pod wodą. No i wtedy sobie pomyślałam, a mam numer, no i sobie pójdę na zajęcia, jeżeli mi się nie będzie podobało, jeżeli będę czuła, że to nie jest dla mnie, no to po prostu wyjdę z tych zajęć. Myślę, że udaje nam się zdobyć przede wszystkim ich zaufanie. To jest w ogóle pierwszy krok, tak? To jest absolutnie nowe środowisko, to nie jest naturalne dla nas środowisko, żeby oddychać pod wodą. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. To wyglądało tak, że założyli mi ten sprzęt, ja usiadłam na brzegu basenu, no i powiedziałam, że ja nie wejdę. A co się stało? Poczułam, że to wszystko jest ciężkie, że ten moment takiego przechylenia do wody będzie dla mnie zbyt ciężki. No i w głowie miałam mnóstwo historii, które się na pewno wydarzą. No i wtedy mój instruktor powiedział mi, że mam 30 sekund na podjęcie decyzji i albo wchodzę, albo zdejmuję sprzęt. Więc w ciągu tych 30 sekund powiedziałam, okej, dobra, wrzucajcie mnie. Każda osoba z jakąkolwiek niepełnosprawnością musi być potraktowana w sposób bardzo indywidualny. I to jest ten moment, kiedy spotykamy się pierwszy raz, kiedy ja muszę zdobyć zaufanie i tak naprawdę ja muszę być wsparciem dla tej osoby, natomiast w takim zakresie, w jakim ona tego będzie potrzebować i w jakim zakresie ona mi na to pozwoli. Dla mnie największym zaskoczeniem są osoby niewidzące czy niedowidzące. Dlaczego chcą wchodzić pod wodę, pod którą de facto no, dalej nie mogą nic zobaczyć. Okazuje się, że wychodzą z wielkim uśmiechem na twarzy i rozmawiają między sobą, co też widzieli w cudzysłowie. Twierdzą, że widać piękne refleksy słońca, warto jest dać do ręki kawę kamienia, muszli. Mają taką gamę doświadczeń, których my nigdy nie będziemy mieć. Gdzie pani już nurkowała? Gdzie było najpiękniej? Gdzie było najciekawiej? Gdzie były najlepsze przeżycia? Byłam dwa razy w Chorwacji, dwa razy na safari w Egipcie i teraz niedawno wróciłam z Kuby. Kiedy nurkowałam w Chorwacji, był to w ogóle pierwszy mój raz na wodach otwartych, to wiadomo, że były to dla mnie ogromne przeżycia, bo to było zupełnie coś nowego. Kiedy pływałam pierwszy raz na safari, to też było dla mnie zupełnie coś innego, bo na swoim 13. nurkowaniu widziałam rekina, gdzie wszyscy mówili, jak to ja sto nurkowań w życiu nie widziałem. Żółwia, gdzieś tam przeżyłam jakieś tam delikatne prądy, więc też to były dla mnie zupełnie nowe doświadczenia nurkowe. Czym jest nurkowanie dla osób niepełnosprawnych? Myślę, że właśnie formą aktywizacji, socjalizacji, wychodzenia po prostu z domu. My się spotykamy poza tymi nurkowaniami, utrzymujemy ze sobą kontakt. Znaczy, dla mnie to jest najbliższe moje grono przyjaciół, znajomych i to są, myślę, mogę powiedzieć bez kozery, najbardziej wartościowe osoby, jakie ja w życiu poznałam. To są osoby, które mi pozwalają zrelatywizować moje własne problemy. Tak naprawdę w tym momencie pracuję, żeby nurkować. Wszystko, co zarabiam, wydaję na wyjazdy. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi to jest zdjęcie bariery, której na powierzchni się zdjąć nie da. Czyli trochę czują się tak, jakby byli pełnosprawni. Myślę, że tak i dlatego tak chętnie wracają. Jestem bardziej pewna siebie i bardziej odważna na zasadzie, że jeżeli pojawia się przede mną jakaś nowa rzecz, to nie mówię, nie, to nie jest dla mnie, tylko od razu rozważam za i przeciw, no i zwykle te za wygrywają. Z Anetą Gałązką i Małgorzatą Stańczyk spotkał się Kuba Witkowski. Jakich argumentów państwo używają do tego, żeby przyciągnąć osoby z różnymi dysfunkcjami do takiego jednak niełatwego sportu, jakim jest nurkowanie? Tak naprawdę nie musimy używać specjalnych argumentów. Chętnych jest cała masa i tak naprawdę pocztą pantoflową rozchodzą się wieści między osobami z niepełnosprawnościami, które spotykają się przy różnych innych inicjatywach. I coraz to kolejne osoby za namową swoich znajomych decydują się i kontaktują z nami w sprawie szkoleń. Ale tak jak słyszeliśmy przed chwilą w materiale, pani Aneta Gałązka powiedziała, że zdecydowała się, ale potem miała no, taki opór i bała się wskoczyć do wody, więc jednak jakieś tam obawy są. Jak to państwo pokonują? Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, bo byłam też taką osobą, która no ja nie od razu wskoczyłam do wody, że my mamy tak fantastycznych ludzi w stowarzyszeniu, że u nas przede wszystkim bardzo ważny no jest człowiek, jest rozmowa. I kiedy kadra widzi obawy, jakiekolwiek ma wątpliwości, to najpierw jest rozmowa, najpierw jest rozładowanie może trochę humorem, opowiadanie sobie różnych rzeczy, ale przede wszystkim rozmowa, bo to wszystko jest, pamiętajmy, trudne, zarówno dla nas, jak i dla kadry. To jest odpowiedzialność, to jest wspólna praca, wspólna pasja. Wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz osoba niepełnosprawna, pełna obaw, na dodatek nie potrafiąca pływać, ale chciałaby spróbować. Od czego powinna zacząć taką przygodę z nurkowaniem? Przede wszystkim powinna się z nami skontaktować albo poprzez maila, albo zadzwonić bezpośrednio do stowarzyszenia. I ja już pokieruję taką osobą, co powinna najpierw zrobić. Tak jak tu Angelika na początku powiedziała, bardzo ważne są badania lekarskie i bez zgody lekarza, bez wystawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań, osoba niepełnosprawna nie może uczestniczyć w zajęciach z nurkowania. Dbamy tutaj o bezpieczeństwo, o zdrowie takiej osoby. A jakie są te wymagania zdrowotne? Bo przecież przyciągają Państwo do nurkowania osoby z bardzo złożonymi niepełnosprawnościami. Tutaj nie ma przeciwwskazań takich wynikających z niepełnosprawności. Jeśli lekarz dopuści osobę, to taka osoba niepełnosprawna może już u nas uczestniczyć. Wiadomo, że jeśli są problemy takie z choroby płuc, choroby serca i choroby tutaj natury psychicznej, to takie osoby nie mogą nurkować. Ewentualnie jeszcze ja dopowiem, że oczywiście, jeśli ktoś miał operację na otwartej klatce piersiowej, operację na otwartej głowie i jeśli na przykład ma duże ciśnienie w gałkach ocznych, to są takie też rzeczy, które absolutnie, no niestety, wykluczają z nurkowania. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że są to te same czynniki dyskwalifikujące, które dotyczą osób pełnosprawnych. Dokładnie. Więc tutaj niepełnosprawność nie ma nic do rzeczy. To nas tak naprawdę nie ogranicza. Czy Państwa podopieczni zdobywają certyfikaty uprawniające do nurkowania? Oczywiście. Na tym głównie opiera się działalność stowarzyszenia. Organizujemy kursy nurkowe, które zaczynają się na basenie, przeplatane z zajęciami teoretycznymi, a później robimy tak zwane dokończenie na wodach otwartych i to są zajęcia już praktyczne, czy to na Zakrzówku w Krakowie, w Starym Zalanym Kamieniołomie, czy też za granicą, na naszych wyjazdach w Chorwacji, w Egipcie. A jak duży jest zasięg działalności stowarzyszenia? Czy mogą w Państwa projektach uczestniczyć osoby z całej Polski, czy tylko z Małopolski? Oczywiście, jeśli jakaś osoba niepełnosprawna ma ochotę zrobić u nas kurs nurkowy i nie przeraża jej dojazd do Krakowa, bo kursy jest zorganizowane w Krakowie, nie przerażają dojazdy co drugi weekend na zajęcia. A są takie osoby? Wtedy jak są osoby, oczywiście. Tak, są osoby. Jak ktoś się już zapali, to odległość nie ma znaczenia. W tym roku mieliśmy kursantkę, która przyjeżdżała na baseny spod Bielska Białej, z tego co się orientuję. That blue-eyed girl. She's Porozmawiajmy o kadrze stowarzyszenia. Jak Państwu się udaje przyciągnąć osoby, które chcą i potrafią, przede wszystkim potrafią pracować z osobami z tak złożonymi niepełnosprawnościami? Polegamy na doświadczonej części kadry, na instruktorach, którzy zajmują się tym od wielu lat. Co roku pojawia się około kilku nowych osób chętnych poznać to środowisko, chętnych poświęcić trochę swojego wolnego czasu. I te osoby uczą się od bardziej doświadczonych na bieżąco w trakcie zajęć na basenie, w trakcie wyjazdów zagranicznych. I z czasem, kiedy starsi, bardziej doświadczeni koledzy przestają mieć czas na taką działalność charytatywną, zastępują ich młodsi, odpowiednio przez nich wyszkoleni w trakcie jakiegoś tam czasu. A co takiego jest, że wciąga do tej pracy osoby, które mogłyby zajmować się nurkowaniem tylko dla przyjemności? Trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, ale myślę, że jednak samo środowisko, ta grupa, która świetnie się trzyma razem, świetnie się rozumie i fantastycznie się razem bawi. Z jakich projektów Państwo są dumni? Bo słyszałam i o wyjazdach zagranicznych, czy to są takie wyprawy, które są planowane z długim, długim wyprzedzeniem, jak to jest? Wyprawy są planowane rzeczywiście z długim wyprzedzeniem, ale jest to spowodowane kwestiami finansowymi. Żeby taki wyjazd na przykład do Egiptu był możliwy, stowarzyszenie musi posiadać środki, aby opłacić spore koszty. Przede wszystkim cała kadra, która wyjeżdża, musi mieć opłacone i przeloty, i zakwaterowanie, wyżywienie. Każdy wolontariusz jedzie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Natomiast stowarzyszenie już jak gdyby gwarantuje pełny pobyt. Ostatnio niestety nie udaje nam się zorganizować takich wyjazdów właśnie ze względu na te koszty, natomiast w przyszłym roku będziemy świętować 20-lecie naszego stowarzyszenia. Już zaczynamy się do tego naszego święta przygotowywać. Będzie wydany specjalny kalendarz ze zdjęciami podwodnymi naszych niepełnosprawnych nurków, kobiet. Będzie to wyjątkowa inicjatywa i mamy w planie również w przyszłym roku coś wyjątkowego na ten nasz jubileusz zorganizować. Jeszcze trwają rozmowy w zarządzie, więc nie mogę zdradzać wszelkich naszych planów. Niech to będzie niespodzianka. A to ale, są plany, ale nie odpowiedziała mi pani na pytanie, z czego państwo są najbardziej dumni. Co jest taką siłą stowarzyszenia? Ja mogę powiedzieć, że najbardziej dumna jestem z ludzi, którzy to stowarzyszenie tworzą. Nawet nie z tego, co nam się udało osiągnąć, bo tak naprawdę każdy basen, każdy wyjazd turystyczny, czy też zorganizowanie nurkowania na Zakrzówku jest jakąś formą osiągnięcia. Natomiast osiągnięciem uważam, są ludzie, którzy tworzą. Są to ludzie zaangażowani, pełni pasji, uśmiechnięci, zawsze gotowi do pomocy, do działania, do bycia. Myślę, że każdy w naszym gronie czuje się bardzo dobrze, czuje się wyjątkowo i tak jak tu było wcześniej powiedziane, spotykamy się nie tylko na obowiązkowych nurkowaniach, ale także tutaj bardzo często towarzysko. Także myślę, że takim naszym wspólnym osiągnięciem jest atmosfera i serdeczność, która panuje w stowarzyszeniu. Pani Angeliko, niedługo, właściwie już za chwilę, 11 sierpnia, premiera pani pierwszej książki Zdobądź swój szczyt z podtytułem Prawdziwa opowieść o spełnianiu marzeń, tych niemożliwych też. Jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, czekam z niecierpliwością. Proszę powiedzieć, ile miejsca w tej drodze na szczyt zajmuje nurkowanie? Rzeczywiście, napisałam książkę, w której chciałam się podzielić z czytelnikiem właśnie moimi różnymi pasjami. I tam nurkowanie odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. Ja już nie pamiętam, ile stron, kartek w książce zajmuje, ale starałam się napisać to krótko, ale tak, żeby oddać temu hołd, i moją miłość. Bo naprawdę od nurkowania zaczęła się też wiara w to, że można zdobywać te szczyty i nie mówię tutaj o szczytach górskich, tylko można po prostu walczyć o swoje marzenia i jeśli się człowiek w czymś zakocha, to naprawdę zrobi wiele, żeby móc te marzenia spełniać. To dokładnie kiedy i gdzie odbędzie się premiera pani książki? Premiera książki odbędzie się 11 sierpnia w hotelu Park Inn w Radisson Sas i tak naprawdę zapraszam, wszelkie informacje są na www.twójszczyt.pl. To zapraszamy na premierę, a ja chciałam się zapytać tutaj pani Anny i też pana Macieja, jak to wynika z państwa doświadczeń? Czy osoby, które przychodzą do państwa, do stowarzyszenia, osoby niepełnosprawne, rzeczywiście dostają skrzydeł po tym, kiedy już zaczynają nurkować, kiedy poczują się pewnie w wodzie? Jak to jest? Czy rzeczywiście też tak jak pani Angelika, no, zaczynają spełniać swoje marzenia? Jestem przekonana, że każdy odnajduje w nurkowaniu coś pięknego. Każdy, absolutnie nasz podopieczny, podczas nurkowania nie jest w stanie oderwać się od tego pięknego świata. Natomiast tutaj nie można mówić o jakimś szablonie. Każdy czerpie swoją własną radość z tego wszystkiego. Mogę to poświadczyć tym, że takie osoby ciągle pragną tego nurkowania, bycia z nami, dopytują się o kolejne inicjatywy, o kolejne wyjazdy, podpowiadają nam, gdzie możemy pojechać, co możemy robić. Także jest to niesamowita, ogromna frajda również dla nas, że nasza praca, poświęcony czas daje ludziom tyle radości i pomaga czerpać z tego wszystkiego to, co najlepsze. Ja jeszcze dodam do wypowiedzi Ani, że patrzę na to 16 lat i patrzę na ludzi, których spotkałam na wspólnych nurkowaniach, na kursach i patrzę też na ich drogę nurkową. I kiedy widzę ich, że oni dalej nurkują i nurkują naprawdę na całym świecie, bo trzeba jeszcze zaznaczyć to, że ten certyfikat nasz nurkowy daje nam uprawnienia do tego, żebyśmy mogli nurkować na świecie. Więc cudownym, naprawdę cudownym momentem jest to, kiedy widzę zdjęcia nurkowe kogoś, nie wiem, na Malediwach, w innych częściach świata i wiem o tym, że rzeczywiście on również zakochał się w tym nurkowaniu i że jest to jego pasja. Więc to jest takie naprawdę cudowne uczucie. A proszę mi powiedzieć, gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby się do państwa przyłączyć lub też wesprzeć państwa działania, mogą szukać informacji? Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.stowarzyszenienautika.pl. Tam znajdują się niezbędne informacje. Zapraszam również do kontaktu ze mną pod adresem e-mailowym kursy@stowarzyszenienautika.pl. Jeśli ktoś będzie chciał nas wesprzeć, serdecznie zapraszam do kontaktu. Proszę. I zapraszamy jeszcze oczywiście na Facebooka, gdzie można zobaczyć zdjęcia, jeśli ktoś właśnie ma jakieś opory, wątpliwości, to może zobaczyć nas w tak zwanej akcji. Facebooka można znaleźć wpisując po prostu Stowarzyszenie Nautika. Czy mają państwo jakieś ograniczenia wiekowe dla tych osób, które byłyby zainteresowane? Tak naprawdę, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie, to ograniczeń nie ma żadnych. Jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście są pewne minima wiekowe, ale to wynika tak naprawdę z organizacji certyfikujących nurków i to dotyczy tak samo osób z niepełnosprawnościami, jak i osób w pełni sprawnych. A czy prowadzą państwo tak grupy więc, właśnie takich młodych ludzi? U nas, szczerze mówiąc, dzieci zdarzały się rzadziej. Mamy jakieś tam doświadczenia w tym zakresie. Ostatnio prowadzimy również inicjatywy nurkowań z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. To jest zupełna nowość. Są to póki co w większości dzieci, natomiast na razie póki co ograniczamy się do takich, nazwijmy to, nurkowań pokazowych, zabawowych, bez szkoleń i certyfikacji. Sami uczymy się dopiero tego tematu i nabieramy doświadczenia, także trudno nam jeszcze cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat. Czyli to jest eksperyment na razie? Można to tak nazwać. czy te osoby, które byłyby zainteresowane, muszą same zdobywać sprzęt, czy właściwie to wszystko, co wiąże się z nurkowaniem, a to są niemałe koszty, to zapewnia stowarzyszenie i państwo już dbają o to, żeby taki sprzęt zdobyć. Jeśli chodzi o nasze inicjatywy i nasze zajęcia zarówno na basenie, jak i na wyjazdach szkoleniowych, zapewniamy wszystko. Nawet jeśli ktoś nie ma podstawowego sprzętu jak maska nurkowa czy płetwy, również to zapewniamy, nie trzeba się niczym martwić, trzeba tylko dobrych chęci i uśmiechu, to nam wystarcza. Czy było być może takie spotkanie, taka rozmowa z kimś, kto właśnie trafił do państwa, której państwo nie zapomną, a która państwa utwierdziła w przekonaniu, że co stowarzyszenie i to, co państwo robią od 20 lat, to był taki strzał w dziesiątkę? Dla mnie osobiście taką osobą jest każdy z naszych nurków. Czyli takiej jednej rozmowy nie było, tylko to było tych rozmów dziesiątki. Bo tak tych każde... rozmów jest dziesiątki, ponieważ przed każdym wyjazdem, w trakcie wyjazdu, po wyjeździe, właśnie to jest to, co Ania powiedziała, co nas bardzo mocno łączy, atmosfera i rozmowa. Więc dużo jest tego i to są naprawdę bardzo emocjonalne często rozmowy. Czy współpracują państwo z innymi stowarzyszeniami tego typu? W zasadzie staramy się, aby nasze inicjatywy były połączone zarówno ze stowarzyszeniem To ma sens, jak i... Również Fundacja Mniejszy Błękit, bardzo tak. Blisko. Tak naprawdę razem tych instytucji można jest coraz więcej, natomiast środowisko jest jedno i gdzieś ludzie, którzy spotkali się w większości przypadków w naszym stowarzyszeniu, poszli dalej w świat, postanowili uruchomić ponowne inicjatywy w innych częściach kraju, ale ciągle wszyscy mamy kontakt, spotykamy się na wspólnych nurkowaniach, czy to w kraju, czy to za granicą i jednak to środowisko jest dość spójne, można powiedzieć. Mamy teraz jeszcze tutaj duże wsparcie z fundacji Tacy Sami. Też możemy tutaj liczyć na wszelką pomoc i właśnie w przyszłym roku, myślę, będziemy wspólnie świętować. Fundacja Tacy Sami będzie świętowała 15-lecie, a my 20-lecie, więc mamy nadzieję, że to będą bardzo udane inicjatywy. Życzę w takim razie wspaniałych wyjazdów nurkowych. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Anna Ćwiękowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Nautika, i Angelika Chrapkiewicz-Gądek, która przez wiele lat była prezesem Stowarzyszenia Nautika. Dalej nurkuje i robi wiele fantastycznych rzeczy, które motywują ludzi. I Maciej Pasierb, członek zarządu Stowarzyszenia Nautika. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo. Blind man. don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Jeżeli starają się Państwo o dofinansowanie projektu lub pracują w instytucji, która korzysta ze środków funduszy europejskich, czy wiedzą Państwo, że wszystko, co powstaje ze środków unijnych, musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy? Jak udostępnić osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, na przykład swój serwis internetowy, pomaga między innymi spółdzielnia socjalna FADO z Łodzi, mówi Bartosz Stępień ze spółdzielni. Tutaj na stronie Funduszy Europejskich jest bardzo przyzwoicie i dość dokładnie opisane, czym jest dostępność architektoniczna, czym jest dostępność elektroniczna, jakie są te wymagania. Natomiast no, jak to w życiu bywa, opis to jedno, a praktyka to drugie i no, my właśnie jesteśmy tym uzupełnieniem od strony praktycznej. Tłumaczymy na język realiów to, co jest w wytycznych zapisane. W pierwszej kolejności pomagamy urzędom i urzędnikom. Wspieramy urzędy w tym, żeby one odpowiednio potrafiły napisać wymagania dla beneficjentów i potrafiły rozliczać beneficjentów, czy też wymagać od beneficjentów odpowiednio realizowanej dostępności. Jesteśmy spółdzielnią socjalną, która zajmuje się tak zwaną dostępnością bardzo szeroko pojętą. Co ma zrobić osoba, która chciałaby skorzystać z funduszy, ale ma jakieś bariery i tak naprawdę do końca nie zdaje sobie sprawy, jakie. Na przykładzie podam. Nie tak dawno skończyliśmy badanie dostępności wyremontowanej siedziby Muzeum Miasta Warszawy. Ta praca polega na tym, że przyjeżdżamy grupą osób z niepełnosprawnościami. Była z nami osoba na wózku, osoba głucha, osoba niewidoma i przechodzimy taki budynek od samego początku do samego końca. Zaglądamy we wszystkie zakamarki, łącznie z pomieszczeniami technicznymi i zastanawiamy się i sprawdzamy, czy można tam wjechać na wózku, czy osoba niewidoma nie rozbije sobie głowy, czy są jakieś systemy wspomagające osoby niewidome i jak to wygląda i podpowiadamy właścicielowi czy też administratorowi budynku, gdzie jest dobrze, gdzie jest niedobrze i co zrobić w tych miejscach, w których jeszcze trzeba coś poprawić. Muzeum Miasta Warszawy dostało taką ocenę celującą plus za to, co zrobili, bo mają świetną siedzibę i bardzo dostępną siedzibę. Natomiast jeśli chodzi o osoby głuche, to bardzo dużym problemem nadal i takim polem, na którym jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, to jest dostępność informacji, ponieważ no, najlepszym sposobem docierania do osób głuchych z informacją jest język migowy. A nadal języka migowego nie jest tyle, ile powinno być, jeśli chodzi o przestrzeń informacyjną. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową, bo to jest pierwszy krok do uzyskania jakichś informacji, a później zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, czy przez telefon, czy przez inne media. Czy pracodawcy chętnie korzystają z takich podpowiedzi, co zrobić, z takich audytów, które sprawdzają, czy są dostępni pod każdym względem? Tak, sami z siebie korzystają rzadko, za rzadko. Natomiast my wychodzimy do pracodawców bardzo często, realizując różne działania, szczególnie jeśli chodzi o osoby głuche, ponieważ my się wywodzimy z Polskiego Związku Głuchych. Kiedy dotrzemy do pracodawcy i zaczniemy z nim rozmowę, to oczywiście on jest wtedy bardzo zainteresowany tym, co zrobić, w jaki sposób dostosować swoje stanowisko pracy do osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym do osób głuchych. Jak ktoś ma jakiś pomysł i chce go zrealizować i chce go finansować z funduszy europejskich, to faktycznie ma dużą możliwość dostosowania tej swojej przestrzeni, czy też tego swojego produktu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To nie jest łatwe, bo wymaga to jednak zmiany myślenia. Szkoliliśmy ostatnim czasem wielu urzędników zarządzających funduszami europejskimi i dopiero po takim wielogodzinnym warsztacie z nami u tych osób odpowiedzialnych za fundusze europejskie otwierało się takie myślenie, że to w sumie nic dziwnego, żeby oczekiwać, że przedsiębiorca, który za pieniądze unijne kupuje linię produkcyjną, że będzie wymagał od dostawcy tej linii, aby na tej linii mogły pracować osoby z niepełnosprawnościami, choćby poprzez uwzględnienie potrzeb osób głuchych, czyli na przykład alarmów świetlnych czy sygnalizacji świetlnej i uwzględnienie osób poruszających się na wózkach czy też niskiego wzrostu poprzez wprowadzenie jakichś odcinków niższych niż przeciętne na linii produkcyjnej. Ta strona, na którą tutaj patrzymy, czyli Fundusz Europejski Bez Barier, to jest informacja dla potencjalnych beneficjentów projektów unijnych, którzy mają niepełnosprawności, żeby wiedzieli, że fundusze uwzględniają ich potrzeby, że firmy czy też instytucje realizujące projekty muszą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Że sami mogą też zrealizować własny projekt. Zdecydowanie tak. Tutaj żadnych ograniczeń nie ma. Natomiast jeśli ktoś nie będzie realizował własnego projektu, ale będzie uczestniczył w projekcie, to dowie się, że jest kilka instrumentów, które ułatwiają czy też umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w projektach europejskich. Na przykład. Jest taki mechanizm racjonalnych usprawnień. On póki co jeszcze troszeczkę raczkuje, ale jest wpisany. I to jest taka możliwość, której brakowało w poprzedniej perspektywie, że jeśli ktoś zaplanował sobie jakiś projekt, ale nie uwzględnił, że pojawi się osoba poruszająca się na wózku, w związku z tym nie zaplanował żadnych zmian, nawet najdrobniejszych, w architekturze swojej instytucji, miejsca, w którym realizuje projekt. I nagle pojawia się osoba poruszająca się na wózku, to ma możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy, to jest 12 tysięcy złotych na każdą osobę z niepełnosprawnością, która się pojawi w projekcie, po to, żeby zlikwidować jakieś bariery, które uniemożliwiają tej osobie z niepełnosprawnością wzięcie udziału w projekcie. Czyli tak, ktoś realizuje projekt, przychodzi do niego osoba poruszająca się na wózku, ale nie może wjechać, bo są trzy schodki do budynku, to jest możliwość, mimo że ktoś tego nie zaplanował w budżecie, wystąpienia o dodatkowe środki na to, żeby te schodki zlikwidować i zrobić tam małą pochylnię. Jak to wynika z Państwa doświadczeń, czy pracodawcy korzystają z tego mechanizmu? Korzystanie z mechanizmu racjonalnych usprawnień jest niewielkie póki co. Mamy 80 projektów sprawdzonych. W żadnym nie zdarzyło się jeszcze, że ktoś skorzystał z mechanizmu racjonalnych usprawnień. Oczywiście to różne są okoliczności, to wynika z wielu przyczyn, ale też pokazuje to, że ten mechanizm jest mało popularny, więc widać, że tu jest jeszcze coś do zrobienia i do poprawy, ale już sam fakt, że ten mechanizm istnieje w systemie, to jest jakby ogromny krok do przodu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. Went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah.